أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند سلور دير شمب فتاه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترم ورونو پتیر درو دیرشم فتکی موج د حنین د غزا هغه حالات بیانول چې مسلمانان د حنین په شیله کې د کمینو د طرفه په بد حال مبتلا او اختصوه په چیشته شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او ناره وهي إلي عباد الله يعني زما وترب تراسي إيد الله بندگانو پا دغا وقت كي يو سري چه شيبانو مي دي أو پا ظاهر مسلمان سوي دي دا هغا سوك دي چه پلار دا احد پا غزا كي دا مسلمانانو دا طرف وجل سوي و أو اوس دا مسلمانانو دا لشكر سر دا دي دا پار راوتلي دي چه پا مناسب وقت كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجنه غواړي چې د خپل پلار بدلا او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي هیڅوک ندی ورسره او ناره وهي الی عباد الله شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وتربت ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شیبه ولیدی ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله غواړم چې ستاسو دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دل تراس. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر ځګر مبارک لاس ورکښاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه ویل استغفر الله. شیبه وایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې لاس را څخه پورته کی دی عليه الصلاه والسلام تر ټول خلقو را تګران او محبوب وګرځیدي. نو شیبه دلته ودرې دی او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه یې دفاع کول. اصلا دی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د وجلو د پاره راغلی وو مگر سبحان الله اوس د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه دفاع کوي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا هم ناره وهي الی عباد الله. د دا عليه الصلاه والسلام आवाज هغه شاو خوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابو بکر صدیق عمر فاروق او څو نور مهاجرین رضوان الله عليهم واوردي. هغه هم راغله پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام را وګرځیده مگر د اصحاب کرامو شمیر ډیر لږ وو. د شلو زرو نفرو په مقابل کې څه کولای شي؟ په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره ډیر لږ مهاجرین او د ده علیه الصلاۃ والسلام اهل بیت ورسره و چې ټوله دولس یا نونس نفر و او په بل روایت کې وایي اتیا نفر و. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکار اسوه چې مثال یې نه لیدل کیږي. خپل غاتر د کوپارو پر طرف ورزغلول او ویل یې انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غاتر رکاب نیولې وو او عباس رضي الله تعالى عنه يا قيزني وليوه چې چابک نسب لاړه. په دغه وخت کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه وکړه او وی فرمایل اللهم انزل نصرك الهی ستان نصرت را نازل که. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پراتک ډیر خوشاله شو. دا ولی ځکه عباس رضی الله تعالی عنہ داسې لوړ اواز درلودي چې په ټولو عربو کې مثل نو. د رضی الله تعالی عنہ د اواز په باره کې وایي د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنہ پسونه او اوښان درلوده او د هغو د پاره چوپانان درلوده. چوپانانو به اوشان او پسونه د مکه مکرمه څخه ډیر لیري بیول. نور خلقو که به خپل چوپانان غوښته نفر به پسې لیږل چې رایې ولي، مګر عباس رضی الله تعالی عنه څوک نه پسې لیږل. دلته په مکه مکرمه کې به یوې لوړې ته وختی او ورنارې به کړه، ډیر لوړ اواز یې درلودی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د اواز په باره کې فرمایي: صوت العباس في المعركة بألف رجل، يعني بجنك دا عباس آواز پرزورو نپرو حساب دي. نو اوس چه عباس رضي الله تعالى عنه راغلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتوال: يا عباس زما و اصحاب تور ناركة. عباس رضي الله تعالى عنه هم پلول آواز پنارو شروع وکره، اول اي مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه دی، خو چا ترشا نه کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام بیا ورته وویل: و اصحاب سموره تور نارکه. سموره یعنی درخته، چې مقصد یې هغه درخته ده چې د حدیبیه په ورځ اصحاب کرامو تر هغه درخته لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره بیعت کړی وو. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم نارکړه: یا اصحاب السمره اين بیعتکم؟ اے د درخت ملګرو، هغه بیعت مو تسو؟ ځین اصحاب کرامو چې هغه د بیعت په ورځ غډون او اشتراک کړی وو هغه دغه ناره واورید او په بیرته را ګرځیدلو یې شروع وکړه. هغه خپل عهد یې ورپیا تسو، غواړي چې پر خپل وعده وفا وکړي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام راټولیده. دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځیدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنگ کې حاضر و. وای: یو نفر چې د اهل شجره څخه وو پر اوښ سپور وو او تښتیدی. کم وخت چې دغه ناره واورېده اوښ یې داسې تیز رهي وو چې د دا قدرت نه درلودی چې خپل اوښ ودروي او راوی ګرځوي. نو دای ځنی را وغورځیدی او اوښ یې پریښاوه، پر پښو یې په جنگ شروع وکړه. نو د بیعة الرضوان خلق په حیرت انګیزه چابوکی سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولای، او دغه به ویل: لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، تر داسې اندازې چې دوی به کوشش کاوه چې خپل اوښ را وګرځوي، خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې بې نکی پیدا، خپله توره او سپر بې ځینې را حمله کړه او د اوښ څخه به راغورځېده. اوښ به و خپل سر ته پرېښاوه تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د دغو نفرو څخه سل نفره راټول سوه او په جنګ یې شروع وکړه. اوس نو دغه سل نفره چې سره یو ځای سوه د شلو زرو نفرو سره جنګ کوي. داسې جنگ شروع سو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی. هغو کسانو چې دغه حالت یې لیدلی دی وایي: په والله دغه سلو نفرو داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی یې مخته نسوای درېدلی. په حوازن کې قتل او وژنه شروع کړه. دغه سل نفره په هغه شلو زرو نفرو کې قتل او وژنه کوي او هیڅوک یې هم مخته نسي درېدلی. په دغه وخت کې د جنگ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. هم جنگ کوي هم اداره. دا د چا په واسه پوره ده؟ دا کم همت او شجاعت دی چې سل نفره دي د شلو زرو په مقابل کې جنگیږي؟ دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو او دغه شجاعت وو. نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي: کم وخت چې به جنگ ډیر شدید سو، موږ به ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته رجوع کول، ځکه موږ پوهیدو چې هغه علیه الصلاۃ والسلام د همت او شجاعت خاوند دی، نه تښتي او نه بیریږي. ورونو، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه قول یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی، بلکې دا خبره عامه کړې ده چې په ټولو جنگو کې همیشه زموږ دغه حال وو چې د جنگ د شدت په وخت کې مو رجوع ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته و. نو په دغه ورځ کې هم دغه سلو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د شجاعت او ثابت پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر شا جنگ کاوه. په دغه سلو نفرو کې دوه شذې هم موجود وي چې یوه یې ام عماره او بله ام سلیم و چې د خپل خاوند ابو طلحه سره ملګری و. دغه شذې جنگ نکاوه مگر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ثابت پاته وي. د ام سلیم سره یو خنجر ور سره و. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پښتنه ځنی وکړه چې یا ام سلیم په دغه خنجر څه کوي؟ دیول که د مشرکانو څخه یو څوک را نږدې سو نس یې پور سرم. سبحان الله، نن ورځ نران تښتي مگر دغه ښځې ثابته پاته دي. بیا ام سلیم ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته وویل اجازه راکوي چې دغه تښتیدلي کسان داسې ووژنم لکه ته چې هغه کسان وژنې چې جنگ در سره کوي. دوی څنګه تا په دغه حال کې یوازې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل یا پرېږده. دا په دغه جنگ کې د مسلمانو شذو ثبات وو. په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا اعلان هم وکړي که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژي او د هغه پر وژلو شاهدان درلوده د وژل سوي سړي سامان د هغه دی. ابن اسحاق او نور د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه د حنین په ورځ د شلو نفرو کفارو سامان واخیستی، یعنی یوازې د شل نفرو کفار وژلي و. تر هغه وروسته و انصار ته ناره کول شروع سوه، یا معشر الانصار یا معشر الانصار. اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې څخه راګرځي او شدید جنگ شروع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جنگ ته وکتل او وی فرمایل اوس جنگ تود سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مزکی څخه یو مټ شګی یا خاوره راپورته کړه او د کفارو مخانی په وویشته. دغه یو مټ خاوره د کفارو د لشکر د هر فرد وسترګو ته ورسیده او ټوله د خپل سترګو په مشولو مشغول سو. او د دې طرفه د مسلمانانو حمله پر شروع دي. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وویل د محمد پر رب می دی قسم وی چې کفار مات سو. هل ته په هوازن کې داسې قتل اول جنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزرته نه لویږي چې سلو نفرو دي داسې حال را باندې جوړ کړی وي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه نصرت او بری کومک او معجزه را نازل سو چې هغه د اسمانه څخه د ملایکو نزول و. د اسمانه څخه ملایکه راکښته سوې. دا دوهم جنگ دی چې ملایکه ورته راکښته کیږي. پس له بدر څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملایکه پکښه راکښته سوې. په حج شریف کې راغلی دی چې مسلمانانو دغه ملایکه د یوې سیاهی په شکل ولیده. وایي موږ په اسمان کې یو سیاهی ولیده چې ومځکی ته راکښته سوه او په وادی حنین کې سره وپاشل سوه. او بیا دغه سیاهی ومشت را نږدې سوه ومولیده چې تور غټ میژان و. صحابه کرام وایي چې موږ د دغه میژانو د ډیروالي په سبب خپل کالی ځینې سندل چې پر کالو مو ګرځېده. مسلمانانو فقط دغه حال ولیدی مگر کفارو بیا ولیده چې ډیر زیات خلق چې سپین کالی اغوستی دي او پر ابلکو آسانو سپاره دي او پر دوی ورهی دي. کفارو چې په هغه سلو نفرو څه نسوای کولای او اوس ویني چې دغه لوی لشکر او ډیرې ډلې پر دوی ورهی دي په زړو یې بیره ننوته او په چیښته یې شروع وکړه. ملایکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړي لکه په بدر کې چې یې کړي وه. دلته فقط دغه د دوی راتګ د کفارو په زړو بیره وردنه ایسته او د جنگ د میدان څخه په چیښته سوه. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 15 او 16 نمبر آیاتو کې فرمایي وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني خامخا الله جل جلاله استاس سر پدير زايو کی کومک کھڑی دی خصوصا د حنين پورس کی کله چې استاس ډیر والی تاسو په تعجب کې واچولاست نو هغه ډیر والی استاس څخه هیڅ شی استنکی یعنی د دشمن حملې نه در څخه وګرځولې او پر تاسو باندې مزکه تنگسوه سره د دې چې مزکه ډیره پراخه ده بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تښتې دلست. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازل کی او الله جل جلاله داسې لشکر د ملائکو را ولېږلې چې تاسې نه لیدلې او عذاب یې ورکی و هغه کسانو ته چې کافران سوي وو او هم دغه عذاب د کافرانو سزا ده. د حوازن لشکر د مکه مکرمه د شمال شرق د طرف راغلی وو او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې واقع وو. اوس د حوازن لشکر پر درې طرفه تښتي، ځینې یې و طائف ته ځي، ځینې یې و نخله ته ځي او ځینې یې و وادي او طاس ته ځي. نو هغه کسان چې و او طاس ته تښتي ده په هغو پسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ډله ولېږل چې مشر یې ابو عامر العشعري رضی الله تعالی عنه. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه لږ جنگ وسو چې کفارو سخته ماته وخوړه، خو په دې جنگ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ډله په هغه کفارو پسې ولېږل چې د نخله و طرف ته تښتېده، چې په دغه تښتېدلو خلقو کې یو هم درید ابن الصمو، هغه سپینجری او روند د جاهلیت لوی پهلوان. دغه درید د مسلمانانو څخه یو ځوان ونیوي چې د دغه ځوان عمر 14 کاله وو او نوم یې ربيعه ابن رفيع الاسلمي وو. درید په کجاوه کې سپور وو او مسلمان فکر وکړ چې ښځه ده، غواړي چې په بندیانو کې بوزي، نو یې اوښ تر مهار ونیوي او کش یې کړ. درید ابن صمه پر ژغ کړه، اوښ چیرې بیایې؟ ځوان پوه سو چې په دې کجاوه کې سړی دی، نو یې اوښ چوکی. درید بې غمه ناست دی، ضعیفه سړی دی، یو سل او شپېته کاله یې عمر دی، دی په خپله نور ژوند او عمر نه غواړي. ربيعه بیا ځوان او بې تجربه دی، د اول وار دپاره په جنګ کې ګډون کوي، حتی په توره سره یې د وهلو طریقه هم پوره نه ده زده. توره یې پورته کړه، درید یې پر اوژه په وواهه. څرنګه چې د درید هډوکي زاړه هډونه وه او غوښه یې هم نه درلوده، تورې تاثیر نه پر وکړي. د یو سلو شپېتو کلو وچ هډونه دي او عمر یې هم په جنګو کې تیر سوی دی، دې وارې هیڅ تاثیر نه پر وکړي. درید وخندل، اول ای وراره نوم دې څه دی؟ ځوان ویل ربيعه ابن رفيع الاسلمي. درید ویل یا ربيعه، ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وښیم. که ته غواړې چې څوک ووهې، پر هډوکي یې مه وهه، هډوکي نه ماتیږي. د وهلو ځای دغه دی، د سر او اوژو په مابین کې، خپل مغزي ته یې لاس ونیوی. اوس د وهلو ځای ورشي او ویل دغه ستا توره بېکاره ده، ورسه هغه زما توره راواخله، د زین په شا کې پرته ده. ربيعه هم هغه د درید توره راوړه. درید ویل پر دغه ځای مې ووهه، بیا نو ولاړ سه، مور دې خبره که چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربيعه هم توره واخیسته، څرنګه چې درید ورښوولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي. ربيعه پس له جنګه و خپلې مور ته دغه قصه وکړه. مور یې وژړل او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول، تا څنګه وژي؟ ربيعه ویل نه زه د ده په قصه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه سوم چې دی څه وایي. مور یې ورته وویل د جاهلیت په وختو کې زه، زما مور او زما خوندې بندیانې ونیول سو، او هغه څوک چې موږ اخلاص او الکړو هغه دغه درید ابن سمو دو ساتلو. ربيع ویل زه څه خبر وم که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن سمه آخري حال دغه و چې درته بیان سو. اوس چې دغه سل نفره مسلمانان پر شلو زرو کفارو غالبه او کامیاب سوه، د مسلمانانو د لشکر هغه نور تښتیدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت راغله چې دغه سلو نفرو په میداني جنگ کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې و دغه شلو زرو نفرو ته چې یې ماته او شکست ورکی هغه فقط دغه سل نفره وه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ ښکاره سو. کم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د غسل نفر امر کړ چې اوس غنیمتونه پرېږدي په کفارو پسې ورهی سي هغه تعقیب کړي. دغه خبر چې کفار مات سو په قراره قراره و هغه نورو تښتیدلو مسلمانانو ته ورسېدي، نو هغه هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پس وګوري او پیدا کړي. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف و هغه ځای ته ورهېدي چې هلته د دم ماتسوي لشکر سره یو ځای کیږي. هلته ورغلی غواړي چې خپل لشکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې لپاره راوګرځي. په دپسې د مسلمانانو څخه هغه د بنی سلیم د قبیلې څو نفره ورهی سوه. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمیر یې اوس هم لږ دی. هلته مالک ابن عوف د خپل لشکر ډیر نفر سره یو ځای کړه، غواړي چې د حملې دپاره بیا راوګرځي. خو ویلې ده چې د بنی سلیم قبیله ورته ولاړه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکړه چې دا څوک او کومه قبیله ده. ورته وویل سوه چې دا د بنی سلیم قبیله ده. رونو په هغه وختو کې هرې قبیلې خپله اسلحه او توري پر یوه خاص ډول ایښولې چې په دغه به پیژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده. دغه د بنی سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې، په دغه پیژندل کېده. نو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده، ویل دا بنی سلیم دی. ویل د دوی څخه مه بیرېږئ، ځانونه تیار کړئ. مالک ابن عوف د دوهم وار د پاره و حنین ته نږدې ډیر لشکر سره یو ځای کړي او د مسلمانانو لشکر هم دلته سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف ورهی سوه چې هغو بیا نږدې د ځانو تر شا پر اسانو ایښولې. مالک پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. ورته وویل سوه چې دا د یثرب څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. ویل د دوی څخه هم بیرېږي. بیا هم مالک د نور لشکر په یو ځای کولو او ترتیبولو مشغول سو چې د مسلمانانو یو بل ډله تیار سو چې دغه ډله مهاجرین و او دوی بیا نیزه د اسانو پر غژو ایښولې. او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. مالک ویني چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لشکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکه څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي. مالک ویل په دوی کې هغه نفر چې ژړل لنګوټه تړلې د څوک دي؟ ویل دا زبیر ابن العوام دي. مالک ویل درتشتي چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دي. هغه لشکر یې نکی پوره چې مالک ابن عوف او ملګری بیا په چشته شروع وکړه. فقط د زبیر رضی الله تعالی عنه د نامه او راتک څخه وبیرېده او طائف ته وتشتېده. مگر په خپل مالک ابن عوف په طائف کې وایوې منطقې ته وتشتېدی چې لیه ورته ویل کیږي او هلته یو قلعه درلوده. نو په لیه کې وخپل قلعه ته ورغلی. د هوازن او ثقیب لشکرو په دغه ډول او طریقه سره ماته او شکست وخوړه. مگر څنګه چې د هوازن د لشکر شمیر او تعداد ډیر زیات وو او دوی فقط د خپل ځانو په خلاصولو مشغوله وو، د شتو او کوشنیانو مالو او حیواناتو وتشتولو ته نسو پارغه او نه هغو په خپل وکولای سوای چې وتشته. نو ټول د جنگ پر میدان پاتسوه شزی او کوچنیان پسونه او اوشان ټول پاتسوه فقط نرانو یو کولای سوای چې وتشته هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پیدا کی چې ټول بدن یې په زخمو ډک دی او وینې ځنی بهیږي هلته یو اوش چوکو دی رضی الله تعالی عنه ورته ناس دی پر هغه تکه کړی دی څرنګه چې ډېر وینې ځنی تللی و د ضعف څخه هیڅ حرکت نسوای کولای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه حال و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالی ځنی وکشه او پر زخموی ورتوکی او لاس پر تیروی څو ټوله زخمونه په دغه لحظه جوړ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورتول ولاړ سه یا خالد او په کوپارو پسې ولاړ سه تعقیب یکه او ویشړه هغه خالد رضی الله تعالی عنه چې څو لحظې د مخه پر هغه حال وو چې حرکت یې نسوای کولای اوس پر آس پورسو او په کوپارو پسې ورهیسو دا هم د حنین په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل معجزه ده چې پر خالد رضی الله تعالی عنه ښکاره سو د جنگ د جریان په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یو شذ ورغلی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وجلو او خلق پر راټول و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه وکړه چې څه پېښه ده خلق ویل یو شذ ده چې خالد ابن ولید وجلی ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وذنو هغه نفرته چې دده علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری و وویل په خالد په سیدان ور ورسوي او ورته وایست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د دې څخه منع کوي چې کوچنی شذ او نوکر ووجنه خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو سره د جنگ پر میدان کامیاب او مسلط سو غنیمتونه راټولوي د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره و اته زره شذ بیل کوچنیانو څلیرویشت زره اوشان او تر څلویښتو زرو زیات پسونه څلور زره اوقیه سپین زر مالک ابن عوف دا شیان د دې دپاره راوړي او راوستلي وه چې لشکر یې شکست ونه خوري مګر د درید ابن صمه خبره صحیح وه چې ویل مات سوی لشکر په هیڅ شي نه راګرځي او د هیڅ شي پروا نه لري نو د حوازن ټوله مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه دي جعرانه ته یوړ سي او هلته یې سره یو ځای کړي جعرانه و مکه مکرمه ته نږدې د یو ځای نوم دی نو ټول انسانان او حیوانان هلته بوتل سو او مالونه هم هلته یوړ سو د مخه تر دې چې انسانان او حیوانات جعرانه ته بوتل سي د بنجانو څخه یو شذ ناری وهي یو سپین سره شذ ده چې تقریبا او یا کال عمر دی ناری وهي او وای ما پرېږدي زه ستاسې د نبی خوریم زه ستاسې د ملګری خوریم صحابه کرام وویل زموږ ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور نه لري موږ د هغه د خور نه دی اوریدلی خوشه ده څنګه ده وای ما ورولی د دې د ډیرو زاروی په سبب یې د بنجانو د ځای راوي است او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورستل اول یا رسول الله دغه شزه دعوه کوي چې زستا خوریم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشزه ته وویل څوک ویل شیما بنت الحارث د حلیمه سعدیه لور دغه شیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رزعی یا د تیرودل خور و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوچنی او په بنی سعد کې وو د دغه شیما عمر وکاله وو او دې د خپل مور سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزنه کول او دې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شا او غیش کې ګرځاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو پیژنده او شاید هر شزه دغه دعوه وکړي چې زستا خورم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څه علامه او نشانی لري چې هغه دا ثابته کی چې ته زما خورې شیما ویل نشانی زما پر اوجه ستا غاښ دی کوم وخت چې ما ته په شا ګرځولې پر اوجه دی غاښ اولګاو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صدقته چې دغه هم په یاد دی او راته ودیول نو ته شیما او زما خورې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل پټور ته اوار کی او دای پر کښینول د دې عزت وکي هدیه او تحفه ورکړه او دا هم مسلمان اسو. شیما د بنی سعد د قبیله و. خلق چې ولید چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خور د بنی سعد د قبیله څخه ده، نو ټول هغه بندیان چې د بنی سعد د قبیله څخه و د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عزت لپاره الکړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویل زما سره ځې او کبیر ته خپل قوم ته ځې. څرنګه چې شیما سپین سرې و د خپل قوم او قبیله سره عادت ترلودي، ویل خپل قوم ته ځم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیما رضی الله تعالی عنها ته تحفه او هدیه ورکړه او دا خپل قوم ته با عزت او مسلمان ولاړ. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رضعی خور شیما بنت الحارث قصه و چې د حلیمه سعدیه لور و. اوس د سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنه و قصه تراسي. کم وخت چې د حوازن قبیله ماته او شکست وخوري، ټول نفر یې پر دې نسو کامیاب چوتشتي. هو ډیر نفر یې طائف ته ولاړه، ځینې یې سره وپاشل سوه او ځینې یې بندیان ونیول سوه، چې د بندیانو په جمله کې یو هم سراقه ابن مالک الجشعمی و چې د اهل طائف څخه و. دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پسیو او غوښته چې د قریشو د انعام اخیستلو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ونیسه. دغه سراقه هم بنجی ونیول سو. دا ویل ما پرېږدی زما سره ستاسی د نبی د طرفه د امان لیک را سره دی چې په هغه لیکي ما ته امان را کړی دی. سبحان الله، دغه الهي کاروته وګوري، د نن ورځ څخه یې اته کاله د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه د خپل ځان د پاره د امان لیک اخیستی وو او نن د هغه لیک ثمره خوري. صحابه کرام ول هغه د امان لیک کم دی او چیرې دی؟ سراقه ول زما سره دی او اوس به د ښکاراکم. نو یې لیک راویستی چې د اوښ د اوژې پر هډوکې لیکل سوی و، هغه برداره لکه پنجه نازک هډوکی. څرنګه چې په پخوا کې کاغذ نه و، نو پر پوستو او دغسې هډوکو یې نوشتې کولې. دغه لیک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیکلی و او په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په ورځ و سراقه ابن مالک ته امان ورکړی و. نو یا سراقه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترا وستی او ویل یا رسول الله، دغه نفر وایي چې ستاد طرفه د امان لیک لرم، آیا رشتہ دغه لیک ستاد طرفه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل هو، یوم بر و وفا، یوم بر و وفا، نن د وفا ورځ ده، نن د وفا ورځ ده الیکی. نو سراقه د هغه لیک په واسطه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورلیکلی و خلاص او الس، پس لا اتکاله پر هغه خپل وعده وفا ورسره وکړه. لکه څنګه چې د مخ مدرته وویل د غنیمتو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر په جوعرانه کې ډیر لوی ځای جوړ کړسو او ډیر لو پیرا پر ودرول سو، ځکه اته زره یوازې شذې دي، پسونه اوشان زر تر حساب تیر. نو یې د لشکر ډیر نفر پر دغه غنیمتو پیرداران مقرر کړه او د پیردارانو مشر یا قومندان مسعود ابن عمر الغفاری مقرر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه غنیمتونه تر هغو نه وویشل تر څو چې د طائف د محاصرې څخه فارغ سو او وی فرمایل دغه غنیمتونه دي تر هغو دلته وی چې بیا زه تصرف پکښ کوم. په دغه وخت کې چې مسلمانانو غنیمتونه ټول کړه، د مسلمانانو قواوی او لشکر د کفارو د تعقیب د طرفه بیرته راتله او سره یو ځای کېده، ځکه غنیمتونه ټول سو او جنگ خلاص سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ټول لشکر سره یو ځای او منظم کړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هم د کفارو د تعقیب څخه فارغ سو او راغله. بیا نو د طائف محاصره شروع سو. دغه د طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا پاته حصه ده. کسهم ځینی علما دغه د طائف محاصره او جنگ بل غزا بولي، مګر دغه غزا د حنین د غزا تکمله او پوره کېده دي، او دغه غزا په دې سبب پیښ شوه چې د حوازن او ثقيب تشتدل خلق د خپل عمومي قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او سره جمع شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د حنین د جنگ څخه فارغ شو او غنیمتونه په جوړانه کې سره یو ځای کړ او د مسلمانانو لشکر سره یو ځای او منظم شو، د خپل لشکر سره یې د طائف پر طرف حرکت وکړ. د لشکر د مقدمه قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی. دا پس له هغه څخه چې الله جل جلاله یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه زخمونه ورجوړ کړ. د مسلمانانو لشکر و طائف ته ورسېدی، مگر د طائف خلق کم وخت چې د حنین څخه وتښتید نو یې په طائف کې خپل قلاوی ټینګ کړه، اسلحه یې سره یو ځای کړه، خواړه او ارتزاقي مواد سره جمع کړه چې په دې ډول سره یې د محاصرې د پاره آمادگی ونیول. د مسلمانانو لشکر د طائف قلاوی محاصره کړه. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د اهل طائف سره خبري وکړي چې یا مسلمانان سي یا جزیه قبول کړي یا جنگ در سره کوو. نو یې یزید ابن زمعه رضی الله تعالی عنه د خبرو د پاره ورولېږي. یزید رضی الله تعالی عنه هم د هغو د قلاوو و طرف ته ورنږدې سو او ویل، مال را امانسته درتلای سم؟ هغو ویل، هو په امان یې. یزید رضی الله تعالی عنه شور د مخه سو، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورورسوي. چې شور نږدې سو، اهل طائف د هغه طرف څخه په غوښه وویشتي او شهید یې کړي رضی الله تعالی عنه. او د قاتل هم حذیل ابن ابي صلت و. یزید رضی الله تعالی عنه قاصد او سفیر و. قاصد او سفیر هیڅ وخت نه وجل کیږي، مگر اهل طائف په دغه اندازه د اسلام څخه منکره او د مسلمانانو دشمنان و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دغه خلق پر جنگ ټینګ دي او نه غواړي چې خبري وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه د هجوم او حمله د پاره آماده کړي. په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي، هغه د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل حذیل ابن ابي صلت د قلا څخه راووتی، غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وکړي. پر آس سپور دی، بیغم دی، د ده په فکر هر وخت چې وغواړي په ځغستا بیرته قلا ته ننوتلی شي. دلته بیا یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ولیدی. یعقوب د هغه وجل سوي یزید رضی الله تعالی عنه ورور دی. د شاد طرفه ورغلی او ځان یې وقلاته ورنږدې کړي او بیا یې پر دغه قاتل حذیل د شاد طرفه حمله وکړه. حذیل وارخطا سو، د مخ و طرف ته یې وځغستل. مخ ته د مسلمانانو لشکر و هغو ونیوي. اوس نو د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل د مسلمانانو سره بندې دی. دغه حذیل د هغه مشهور شاعر امیه ابن ابي صلت ورور دی. کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي، دی باید د خپل حکمت او پوهی په سبب مسلمان سوی وای. حذیل اوس بندې دی. يعقوب ابن زمعه رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي اول، يا رسول الله، دغه حذیل زما د ورور قاتل دي او دا هغه خائن دي چې قاصد یې ووجي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل، هو، غاړه یې وروها. نو یې حذیل ابن ابي صلت ووجي، ځکه د لوی خیانت کړی وو. بیا نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې ځانونه آماده کړه او پر قلایه حمله وکړه، غواړي چې د یوې لارې ورننوځي، مګر اهل طائف په غوښه وشتل او د قلا څخه یې لیرې کړه. ډېر غشې پر و اورول، ډېر صحابه کرام یې زخمیان کړه چې مسلمانانو هغه خپل حمله نه کړه پوره او پر شاتک ته مجبور سوه. ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو څو کارو سره امر وکړي. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د طائف و امریان ته دا اعلان وسو، هر مریی چې د قلا څخه راووزي او مشتراسي هغه حر او آزاد دی. د دغه اعلان په سبب درویش نفر مریانو په هر طریقه سره چې و خپل ځانونه د مسلمانانو ولشکر ته ورسول، چې په دې جمله کې ابو بکره هم و. ابو بکره یو مریی و چې د قلا و دیواله ته وختی او د هغه ځای څخه د یوې غرغړې په واسطه د قلا د دیواله څخه لاندې مزکی ته راکښته سو او مسلمانانو ته ځان ورساوه. غرغړه هغه ګردی ارغړی ده چې د ساحانو څخه اوبه پر راکښل کیږي. په هغه وختو کې هم دغه سي ارغړی د اوبو او نورو درنو شیانو د پورته کولو لپاره استعمالېده، او دغه ارغړی ته په عربي کې بکره ویل کیږي. څرنګه چې دغه مریی د دغه ارغړی په کومک راکښته سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر دغه مریی د دغه ورځ څخه د ابو بکره نوم کښېښاوه. او بل د هغو کارو څخه دا و چې د طائف د قلاو پر شاوخوا تیره او کنجداره اوسپنې وپاشل سوې. د طائف د قلاو پر شاوخوا یې ډېرې تیرې اوسپنې ورته وپاشلې، دا د دې دپاره چې اهل طائف پر بله خوا و نه تښتي، ځکه هغه تیرې اوسپنې د دوی او د دوی د اوښانو او آسانو په پښو ننوتلې. اصلا دغه تیرې اوسپنې د هغه وخت مینونه وه. د اوس مینونه هم د دغه سي مقصد دپاره استعمالیږي. نو د طائف پر شاوخوا دغه مینونه ورته وپاشل سوه، فقط هغه طرف یې خالی پرېښاوه چې پر هغه طرف د مسلمانانو لشکر پروت و. هغه هم د دې دپاره چې مسلمانان حمله پر وکولی سي، چې په دې ډول سره اهل طائف په لشکر او مینو محاصره سوه. دوهم وار بیا مسلمانانو حمله پر وکړه. دوهمه حمله یې هم د هغه غوښو د ویشتلو په سبب ناکامه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جنگ د یو سیاست پر قسم چې دشمن و تسلیمېدو ته مجبور کړي امر وکړي چې باغونه ور قطع کړي او ور ویس وځي. طائف د انګورو ډیر باغونه درلوده، ول دغه درخت یې ور قطع کړي. صحابه کرامو د باغو په قطع کولو شروع وکړ. دلته نو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالیل نومېدی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نفر راولېږي. ورونو دا هغه عبد یالیل دی کستاسی په یاد وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت د پاره ورغلی، او د طائف د هغه اول نفر سره چې ولیده هغه دغه عبد یالیل و. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت یې ورد کی، او بیا یې مریان او هلوکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دبر وولی. اوس دغه عبد یالیل د طائف د مشرانو څخه وو، او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او ثقيف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود الثقفي و. مگر دغه عروه ابن مسعود په دغه وخت کې په طائف کې نو، اردن ته تللی و او په جرش کې و. هلته یې د ځینو جنگي ماشین آلاتو چې منجنیق او د بابات ورته ویل کېده جوړول زده کول، چې دغه شیان د هغه وخت ثقيله اسلحه و. او اهل طائف پر مسلمانانو د حملې نیت او اراده درلوده، غوښته چې دغه ثقيله اسلحه ورته برابر کړي. نو دغه عروه ابن مسعود او د طائف یو بل مشر د ثقيله اسلحه د جوړولو د ذکر د پاره شام ته تللی و. دلته دغه ټوله واقعه د هغو په غیاب کې پیښیږي او پیښ شوه. عروه ابن مسعود نسته، او مالک ابن عوف هم په وادي لیک دی. نو د طائف مشرتوب و عبد یالیل ته ورپاتو. دغه عبد یالیل و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نفر ور ولیږي، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم د درختو څه ګناه ده؟ که کامیاب اسواست هغه ستاسی دی، او که مش کامیاب اسو د الله او صله رحمی په خاطر یې را پرېږده. د باغو په قطع کولو کې ستاسی څه فایده ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې هم باغونه ور پېښول. دلته ځینې کارونه د عیینا ابن حسن څخه ښکاره سوه. هغه عیینا چې د غطفان رئیس و، او په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احمق متاع نوم پر اشیوه او په ورسته کې مسلمان سو. خود د اسلام هم د غنیمتو د پاره وو او د مکه مکرمه فتح ته هم د غنیمت د پاره راغلی وو. اوس طائب ته هم په دغه مقصد راغلی دی. دغه عیینه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، اجازه راکه چې زه خبري ورسره وکم او ما وجلای هم نسه، ځکه زه دغه طپان رئیس او سردار یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه چې هو ورسره خبري ورسره وک. عیینه ابن حسن و اهل طائب ته ورغلی، اول یې امان وغوښتی، امان ورکول سو او دی هلته دننه و قلاته ورغلی. د طائب مشران ورته راټول سو، ویل څه خبر دی راوړی دی؟ دوی ورته ویل: خبر دادی چې زموږ لشکر ضعیفه دی، د جنگ طاقت نه لري. تاسو نه ولیده چې په حنین کې په اوله حمله مات سو؟ ورته ټینګ سي او صبر وکي، په تاسو هیڅ نسی کولای، تاسو په قلاو کې یاست، مسلمانان ستاسو سره د جنگ کولو طاقت نه لري، پام کوئ چې تسلیم نسی. سبحان الله، دا اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی او خبري ټوله د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائب هم اطمینان حاصل سو او نته وکي چې نه به تسلیمېږي، که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې و چې تسلیم سو کیا. مگر اوس چې عیینه ابن حزم لطفا فتا واړو.